سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے فتان فرشتوں کا ذکر کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا وہاں ہماری عقلیں لوٹا دی جائیں گی؟ آپ نے فرمایا، جی ہاں، بالکل آج کی طرح۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اس کے منہ میں پتھر۔ حدیث نمبر 3298، مسند احمد۔